Gogoeta seriosak eta aktiboak egiten totala, kontaktuak arzen eta auzapezekin eta delegatuekin mintzatzen, hori ez dut gordeko. Nik pentsatzen dut, ideia horrek bide egin behar duela, eta hori guzia zer nahi gertatulik bai honan. Ez da presentatu behar presentatzeko, hori dudarik gabe, presentatzen bada da irabazteko. Pentsatzen dut hori argi izan behar dela. Aniz gauza badira aldatzeko. Poderea presidentak bakarrik erabiltzen du, hor nik pentsatzen dut kolektiboki egin behar dela. Presidenta eta bere president ordeekin, delegatuekin, hautetxe guziekin hurbiltasun bat behar duela. Gero zerbitzuak behar dira berriz plomatu. Alde guzietat joaiten da, nik pentsatzen dut errealkargoa dela ahultzen eta horren gilean, gure politikak ere, landieran ezariko direra.